składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Myślisz, że nasze linie życia się łączą? Owszem. I to jak? Mamy przecież ekstra linię. Nowość. Zdrawka Ekstra Linie. Wygraj nawet 140 tysięcy złotych. Do kupienia w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 2 listopada, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Ruszył proces policjanta z Konina, który podczas interwencji zastrzelił 21-latka. Dziś i jutro ciąg dalszy rozmów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy o powołaniu rządu. Orkan Kiran uderzył w Wielką Brytanię i we Francję. Przed kaliskim sądem rozpoczął się proces policjanta z Konina, który podczas interwencji zastrzelił 21-letniego mężczyznę. Sławomir L. jest oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci. Danuta Senkiewicz. To głośna sprawa sprzed 4 lat, kiedy to na osiedlu w Koninie interweniujący policjant użył broni i strzelił do uciekającego Adama Cze. Wcześniej patrol policji chciał wylegitymować młodych ludzi. Policjant jest oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci. Kluczowym dowodem w sprawie jest nagranie z monitoringu. Świadków tragedii nie ma, mówił prokurator Wojciech Zimoń. Strzał padł z tyłu ku przodowi i zdarzenie musiało mieć miejsce w chwili, kiedy funkcjonariusz policji, trzymając w dłoni pistolet służbowy Walter P-99, przeładowany próbował schwycić uciekającego przed nim Adama Czerwa. Obrażenia, jakie powstały w wyniku podstrzału, który przeszedł na wylot, skutkowały śmiercią. Policjant nie przyznaje się do winy. Sławomir L. odmówił składania wyjaśnień, ale wydał oświadczenie, w którym przeprosił za to, co się stało. Gdybym mógł cofnąć czas, to nie podjąłbym tej interwencji, mówił policjant. Bardzo źle z tym, że nie żyje człowiek, że ten człowiek zginął z mojej ręki. Nie chciałem tego. Policjant dodał, że ta sprawa zniszczyła nie tylko życie rodziny Adama Cze, ale także jego i jego najbliższych. Funkcjonariuszowi grozi do 5 lat więzienia. Z Kalisza, Danuta Sienkiewicz, Radio Poznań. Na dziś i jutro zaplanowane są rozmowy koalicyjne dotyczące programu przyszłego rządu. Negocjują przedstawicieli liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Jak poinformował dziennikarz jeden z członków zespołu negocjacyjnego, poseł Lewicy Dariusz Wieczorek, rozmowy programowe idą bardzo dobrze. Zaznaczył, że w umowie programowej muszą się znaleźć zagadnienia akceptowane przez wszystkie środowiska polityczne. Kwestie dotyczące wymiaru sprawiedliwości, kwestie dotyczące środków z Krajowego Planu Odbudowy, kwestie dotyczące konieczności reformy oświaty, kwestie dotyczące ochrony zdrowia. Więc to są obszary, które dla nas są kluczowe. Oczywiście proszę się nie spodziewać, że w takich dokumentach znajdą się jakieś konkretne rzeczy i konkretne ustawy. To są już zadania dla nowego rządu i dla ministrów, a naszą rolą jest wskazanie po prostu kierunku, na czym szczególnie tej koalicji zależy. Rzecznik PSL Miłosz Motyka mówi, że różnice w zakresach merytorycznych, programowych i światopoglądowych są. Zaznacza, że gdyby tych różnic nie było, wszyscy byliby w jednej partii. W ocenie rzecznika ludowców umowa koalicyjna powinna być jawna. I liczymy, że jawna będzie. Myślę, że będzie tutaj zgoda wszystkich podmiotów tworzących tę koalicję. Będziemy tę umowę upubliczniali. Zrobią to liderzy. Będzie to umowa, która będzie zawierała wiele szczegółowych punktów i wyznaczała kierunek na następne lata. Też chcemy w ten sposób pokazać Polakom, że dotrzymujemy danego słowa i umawiamy się na konkretne rzeczy również publicznie. Jak poinformował szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, być może umowa koalicyjna będzie ogłoszona w przyszłym tygodniu, by, jak zaznaczył, przed 13 listopada pokazać prezydentowi, że na stole jest 248 mandatów i umowa, a nie tylko deklaracja. 13 listopada na pierwszym posiedzeniu zbiera się nowy Sejm. Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja gaśnicza w Kamieńcu w województwie pomorskim. Wieczorem po raz kolejny wybuchł pożar na nielegalnym składowisku odpadów tekstylnych. Rzeczywisty obszar zajęty ogniem jest niewidoczny, bo tli się wewnątrz pryzm. Rozważaliśmy użycie koparek do przerzucania odpadów, mówi rzecznik Lęborskiej Straży Pożarnej Marcin Elwart. Najskuteczniejsze, jeżeli chodzi o działania, byłoby to przerzucenie, natomiast tych materiałów jest tyle ton, tyle metrów sześciennych, że no możliwości z naszej strony są bardzo ograniczone. Na to, kiedy podajemy wodę, na pewno jakieś decyzje dzisiaj zapadną. Sytuacja na miejscu będzie analizowana i będą podejmowane dalsze decyzje. To już 33. interwencja strażaków w tym miejscu. Koszt likwidacji nielegalnego składowiska odpadów tekstylnych oszacowano na ponad 30 milionów złotych. Orkan Kiran uderzył w Zjednoczone Królestwo i wyspy na kanale La Manche. Doszło do podtopień i powodzi występują wichury. Więcej Adam Dąbrowski. Od rana potężne fale uderzają w brzegi Kornwali. Zalecenie dla kierowców, jeżeli już musicie usiąść za kółkiem, unikajcie dróg przy wybrzeżu. Setki szkół nie otworzyły dziś drzwi. Lotniska na wyspach Jersey, Guernsey i Alderney zamknięte. Mieszkańcy wysp na kanale tak złej pogody nie widzieli od dekad. Niektórzy zaczęli wykupywać jedzenie na zapas. Władze apelują, by tego nie robić. W niektórych miejscach wiatr ma osiągnąć prędkość około 150 km na godzinę. Spod Dover będzie dziś trudno odpłynąć. Utrudnienia na kolei, m.in. w Kornwali, ale także w okolicach Edynburga czy Reading. Już teraz są problemy z dojazdem na londyńskie lotniska Gatwick i Heathrow, a orkan dopiero dociera na południe. Naprawdę wietrznie wokół stolicy zrobi się dopiero około godziny 15 polskiego czasu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. We Francji jedna osoba zginęła, dwie zostały lekko ranne po tym, jak orkan Kieran uderzył w północ kraju. 1 200 000 gospodarstw domowych nie ma prądu. Władze wezwały mieszkańców nadmorskich departamentów do pozostania w domach i unikania podróży na wybrzeże. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 10 stopni na północnym wschodzie do 16 na południowym zachodzie i w centrum. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu i w rejonach podgórskich dość silny. Trójka do trzeciej. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Krzysztof Sagan. Drodzy Państwo, w tej godzinie oczywiście kalendarium muzyczne, fajny film i przyjrzymy się zbliżającej się premierze wyjątkowego multimedialnego spektaklu Beksiński Live. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You may call it insane, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings. May they comfort you tonight. And I'm climbing over something. And I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. I had the strength. Your world's not all it seems. So tired of misconceiving what else this could have been. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. So open up my eyes, tell me I'm alive. This is never gonna go our way. If I'm gonna have to guess what's on your mind. Say something, something, something like you love me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Drodzy Państwo, 6 listopada we wrocławskiej hali stulecia, 8 listopada na Torwarze w Warszawie, 1 grudnia w katowickim Spodku będzie można zobaczyć multimedialny spektakl Beksiński Live, a naszymi gośćmi są twórcy tego wydarzenia, pan Michał Wasilewski. Dzień dobry. Witam serdecznie. I pan Kamil Zawiślak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Drodzy panowie, świat muzyki, dźwięki inspirowały Zdzisława Beksińskiego. Bez nich nie umiał tworzyć, tak twierdził. Nie umiał malować bez tych nut opływających jego jestestwo. I jak się okazuje, też muzycy inspirują się bardzo obrazami Zdzisława Beksińskiego. Tak jest chyba w wypadku początków tego projektu. Który pan chce pierwszy odpowiedzieć, pan Michał? Dobrze, skoro już zostałem wywołany do odpowiedzi, to tak. Oczywiście w naszym przypadku muzyka też towarzyszy nam w trakcie naszej pracy, więc tutaj mamy bardzo duże podobieństwo pomiędzy Beksińskim a nami. Ale faktycznie tworząc ten materiał i przygotowując kolejne utwory, staraliśmy się jak najwięcej obcować ze sztuką Zdzisława Beksińskiego, żeby gdzieś próbować przemycać te emocje, czasami gdzieś głębiej ukryte w zarówno w warstwie muzycznej, jak i w warstwie lirycznej, o której pewnie za chwilę powie Kamil, ale faktycznie było też tak, że te obrazy w całym procesie uczestniczyły, więc trochę wymieniliśmy się rolami, mówiąc tutaj o sytuacji, gdzie Beksiński malując słuchał muzyki, a my oglądając jego obrazy tworzyliśmy muzykę. Panie Kamilu. Było tak dokładnie, jak pan Michał powiedział. Panie Kamilu. Do tego jeszcze... Panowie są na pan? Nie, no. Tylko dzisiaj. Tak, znaczy myślę, że ten punkt wyjścia tworzenia był właśnie pomiędzy mną a Michałem, a właśnie mistrzem Beksińskim i jego pracami, więc to był taki trójkąt wzajemnej inspiracji, to nie, no tej dwukierunkowej inspiracji pomiędzy mną i Michałem. Ale była to taka ciągła w sumie wymiana z tymi obrazami, z tymi pejzażami, tych emocji i jakby próba taka poczucia tych obrazów jako odbiorca, czyli jako też jako fan, ale jako odbiorca sztuki i też jako twórca naszej sztuki, czyli muzyki, próba przełożenia tego właśnie na dźwięki i dobrze. Teksty. To teraz tak, są wśród naszych słuchaczy wiele osób, które często w swoim czasie, może nawet teraz często, na pewno przynajmniej raz w życiu miało kontakt z malarstwem Zdzisława Beksińskiego. Są w stanie wyobrazić sobie przynajmniej atmosferę, jeśli nie konkretnie jeden obraz, to atmosferę bijącą tych obrazów. I teraz czego mamy się spodziewać, czego nasi słuchacze mają się spodziewać, idąc na to wydarzenie? Panie Michale. Myślę, że bardzo intensywnych doznań. Po pierwsze ze względu na to, że udało nam się w tym projekcie ożywić obrazy Beksińskiego i będą one wyświetlane na bardzo dużych ekranach, które będą wciągały niejako odbiorców w świat Zdzisława Beksińskiego, oprawiony i okraszony naszą interpretacją tychże obrazów. Dodatkowo jeszcze też taką ciekawostką jest fakt, że jest bardzo dużo obrazów samplowanych i zamienionych na dźwięk i wprowadzonych do utworów, więc to też taka ciekawostka dotycząca jakby całego projektu. Ale spodziewać można się bardzo fajnego widowiska. Panie Kamilu, co pan jeszcze doda do tego? No dodam, że te nasze utwory to są utwory, to są piosenki, tak? Czyli to nie są utwory instrumentalne. Oczywiście mamy bardzo ciekawe instrumentarium samo w sobie. Mamy oktet smyczkowy, mamy wibrafon, no mamy przede wszystkim tą elektronikę, syntezatory, ale też żywe bębny. I wokal. I wokal oczywiście, no jakby to wokalistów jest kilku. Więc jest to jak najbardziej muzyka, która no jest tą, no nie chcę powiedzieć muzyką rozrywkową, ale jest to po prostu forma piosenki. Wymieńmy chociaż kilku tych wokalistów, których zaprosiliście państwo do tego projektu. Tak, no to oprócz mnie, Wishlake'a, Kamila Zawiślaka, to oczywiście mamy Katarzynę Nosowską, mamy Błażeja Króla, mamy Roguckiego i mamy także Oestera, który będzie, nie będzie śpiewał, będzie rapował. Drodzy państwo, może warto w ten sposób gdzieś łączenie tych sztuk w momencie tworzenia okazuje się być bardzo inspirujące, jak to będzie, kiedy sobie staniemy jako tacy zwykli ludzie i będziemy wchłonąć te wszystkie bodźce. Może warto się przekonać. 6 listopada Wrocławska Hala Stulecia, 8 listopada Torwar w Warszawie i 1 grudnia Katowicki Spodek. A naszymi gośćmi byli twórcy tego spektaklu Beksiński Live, Michał Wasilewski i Kamil Zawiślak. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy również. program Trzeci Polskiego Radia. Drodzy Państwo, mamy do rozdania 10 podwójnych zaproszeń na koncert zespołu Polskie Znaki. Koncert odbędzie się dzisiaj w ramach festiwalu Rynkiewiczowskiego w warszawskim Palladium o godzinie 20. Trzeba do nas napisać trójka do trzeciej@polskieradio.pl. Smukłe i znów.

Right Said Fred na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W roku 1985 Stevie Wonder dotarł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów piosenką Part-Time Lover. Był to jego dziewiąty z kolei przebój numer jeden. A w roku 1991 formacja U2 zdobyła pierwsze miejsce na liście w Wielkiej Brytanii piosenką The Fly z płyty Achtung Baby. W tej piosence po raz pierwszy pojawiło się kolejne sceniczne wcielenie Bono, mucha. Znakiem rozpoznawczym były ciemne okulary i skórzany strój. No i skoro jesteśmy przy rewelacyjnych płytach, no to wspomnijmy rok 1978. Wtedy ukazał się debiutancki album grupy The Police zatytułowany Outlandos The Moor. Can't convince myself. kalendarium muzyczne przygotował Michał Grabkowski, a przypominam, że mamy cały czas dla Państwa podwójne zaproszenie na koncert zespołu Polskie Znaki. Koncert w warszawskim Palladium dzisiaj o godzinie 20 w ramach festiwalu Rymkiewiczowskiego, a zespół tworzą muzycy kultu i zespołu Pustki. Trzeba do nas napisać trójka do trzeciej@polskieradio.pl trójka do trzeciej@polskieradio.pl. Czas stać. Na pogodę to jedna z ostatnich polskich premier w naszych kinach. To kameralny dramat psychologiczny, rozgrywający się między dwójką głównych bohaterów. Z reżyserem Jackiem Reginisem Królikiewiczem rozmawia oczywiście Ryszard Jaświński. Fajny film. Skąd pomysł na ten właśnie film, bo źródło jest teatralne? Tak, no źródłem jest moja przyjaźń z autorem, ze Zbyszkiem Moskalem, który zafunkcjonował już jako autor słuchowisk, sztuk teatralnych. Ja miałem okazję wyreżyserować na deskach taką farsę małżeńską Zbyszka Moskala, Wujka Westernika kilka lat temu. Potem spytałem po prostu, co ma w szufladzie. On pokazał mi różne swoje teksty. Między innymi właśnie sztukę, która ostatecznie została nazwana przez niego Czas na pogodę. Sztukę, która zresztą ma dużo takich wątków autobiograficznych, więc ja się tym bardzo zainteresowałem, bo odkryłem tam znakomity materiał dla aktorów, też przemianę bohaterów, bo i Adam, i Celina przechodzą taką bardzo wyraźną przemianę, można powiedzieć podręcznikową, że to jest szansa na opowiedzenie czegoś, co no może widza na koniec zaskoczyć. Myślę, że nie jedno i w trakcie filmu może zaskoczyć. Jest tylko para głównych bohaterów i niezwykły duet aktorski, jak dobierał pan od twórców głównych ról? Ja zacząłem od zrealizowania na podstawie właśnie tego tekstu Zbyszka Moskala słuchowiska radiowego i już wtedy spotkałem się z Ewą Konstancją Bułchak. Ja szukałem aktorki, która nie tylko znakomicie jest w stanie to zagrać, ale też ma talent wokalny, więc z Ewą, jak zrobiliśmy to słuchowisko, to wiedziałem, że warto pójść dalej w taką przygodę filmową, bo tak naprawdę film był moim celem. Jeżeli chodzi o Łukasza Lewandowskiego, no to spotkaliśmy się w próbach do mojego dramatu telewizyjnego Dzień Gniewu. Obiecaliśmy sobie, że się kiedyś jeszcze spotkamy, więc... Udało się. Udało się. Myślę, że Łukasz daje taką szansę na to, żeby pokazać tą przemianę. Od takiego trochę zagubionego przeciętniaka potem ta postać rośnie i staje się może trochę bardziej drapieżna. Chyba do widzów już należy odczytanie finału filmu, bo można, myślę, czytać go wieloznacznie. No tak, ja myślę, że w ogóle to jest pytanie, co się zdarzy i z Adamem, i co się zdarzy z Celiną. Myślę, że w gruncie rzeczy od momentu, kiedy oni się spotykają, to pojawia się taka kwestia, czy oni będą razem. I też kto z nich w tej relacji będzie silniejszy. No i też oczywiście jest pytanie, co dalej z tą sytuacją uzależnienia Celiny od alkoholu, no bo jest alkoholiczką, która na początku próbuje zapić się na śmierć w gruncie rzeczy, wegetuje gdzieś w starej kamienicy, a Adam proponuje jej zmianę. No i właśnie, czy ona tą propozycję przyjmie, czy ona ma dość sił, żeby na nowo zaryzykować. Ja zresztą myślę, że nie byłbym w stanie tego filmu zrobić, gdyby nie fakt, że od 5 lat robię program Ocaleni o trzeźwiejących alkoholikach, hazardzistach, narkomanach, ludziach, którzy czasami od wielu lat już nie są w szponach nałogu, ale ciągle mają takie poczucie, że każdy dzień wiąże się z jakimś ryzykiem. To, co jest dla mnie ważne, to, że w tym filmie, który mówi o dość trudnych sprawach, też jest sporo humoru i to też jest zasługa aktorów. Z Jackiem Reginisem Królikiewiczem, autorem filmu Czas na pogodę, rozmawiał Ryszard Jeźwiński. To be myself, I can't be no one else.